Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Их взяли все-таки не простый день, простый месяц. Следшие широ рогатали над спробой пяти студентов створить королевство Беларусь. Справу, однако, засокрытили до неверогодного. У всех, кто мел до яе дочинения, мусили быть знищенными. Особливо сдекваліся над потенциальным королем, и он выявился на диво упартым. Нават схитрился сбегчы подчас перасылки, ратуючись от погони загинул. Пальмира Мрачковская у бомбежку 1941 года сгорела разом со своим домком ля кальвары, не хотела покидать картины. На попелище долго еще сбирались бодяжные собаки и коты. Зэк номер 1 756 у колонии гэтаких же, як сам, доходягов тягнулся у свой барак. Одинае, что вылучало гэтага зняволенага, великая птушка, что сядела у яго на плячы, як чорный анёл-аховник. Гэта, вядома, быў непарадак. І гады тры таму птушка зрабілася б мішэнню для канвойных, а за як загрымеў быў бур, страшную лагерную турму. Але за апошнія тры гады, пасля смерці галоўнага кормчага, тут усё змянілася. Ахова ўжо не ведала, як трымацца са сваімі вязнямі, амаль кожны дзень кагосьці з іх даводзілася выпускаць на волю, а пры пераходзе з катэгорыі быдла ў катэгорыю чалавека былы зэк мог пераўтварыцца ў кагосьці вельмі ўплывовага і паважанага. Напрыклад, генерала і героя Савецкага Саюза, як гэта адбылося ў мінулым месяцы. І ахоўнікі мовчки терпели крумкача. Вязень подобрал его полмертвым птушанем. Тады найбольш абурыліся іншыя зняволеныя. О, дадаваўся новы ядок. Але калі крумкач падрос самі, пачалі яго падкормліваць. А ўладальніка крумкача ўсё не вызвалялі. Зэк нумар адзін 756 не скардзіўся. Яму і так пашанцавала. Ён пражыў ужо 25 лішніх гадоў на гэтым свеце. Тады і пасля ягонага чайнага ўчынку, пра які не хочацца ўспамінаць, яго на некі час вызвалілі. Потым вайна. Войска польскае. Ваяваў добра, бо ўжо не шкадаваў жыцця, купленага занадта дарагой цаной. Потым цэлых два гады, калі здавалася ўсё самае благое за спінай, можна пачынаць нармальнае жыццё, ён нават зноў пачаў пісаць верш. І з горычу разумеў, што ім ніколі Коли не узлятець до вышыні верша ў таго сінявокага, які загінуў. І зноў савецкі лагер. У зоне яго паважалі. Ён ніколі не шасцярыў, калі здзекі перавышалі нармальную чалавечую трываласць і кожная клетачка спакутаванага цела маліла здацца. Перад вязнем паўставалі сіне-сіне вочы, сінейшыя, чым у яго самога. Яны глядзелі з маўклівым дакорам, і вязень выплёўваў разам з крывёй. Партая не. Цяпер у яго ёсць надзея падоўжыць свой зямны шлях, хаця б дзеля гэтага крумкача вось хто сапраўды адданы. А крумкачы жывуць, кажуць, гадоў па 300. Да яшчэ ёсць адна справа на зямлі. Той скрутачак папер, спісаных цвёрдым круглым юначым почыркам, пра які ён адзін цяпер і ведае. Марылька таксама ведала пра той скрутачак, але Марылькі больш няма, перажыла вайну і памерла ад запалення лёгкіх. Застудзілася, цягаючы маразамі паламаныя шпалы на дровы ў дзіцячы дом. Калісьці ён безнадзейна закаханы выратаваў ёй жыццё тым адзіным спосабам, які быў яму даступны. За гэта яна пракляла яго. Але не варта варушыць мінулае, а то зноў пачне балець сэрца і сінія вочы зірнуць. Проста вунь з тае аблачынкі. Крумкач узляцеў. Ён, напэўна, разумеў, што ягоны цяжар стамляе са слабелага чалавека і кружляў невысока над калонай людзей у ватоўках. Крум, крум. Вязнюш, пачулася кароль, кароль. І з-за блачынкі над высокімі сібірскімі соснамі зірнулі сінія-сінія вочы. Яшчэ праз 30 гадоў у хуткасным цягніку Масква-Мінск, дзесьці на перагоне між Ярцавым і Смаленскам, на верхняй паліцы спальнага купе плакала ў прапахлую хлоркай злямцаваную казённую падушку няўдалая студэнтка Магдаліна Дарбут. Плакала, стараючыся, каб ніхто не пачуў ейнага плачу, сама не разумеючы, аб чым яе туга. Можа, па сваіх ніколі не бачаных дзеду і бабцы. Раней ведала толькі іхнія імёны – Антоній і Марыя. Па хлопцу і дзяўчыне, што сустрэліся 500 год таму ў маленькім ліцвінскім мястэчку, каб спазнаць самае салодкае і самае горкае на зямлі – каханне. Плакала па сабе, па бацьку, па Марку, па ўсім на свеце такім несправядлівым і такім прыўкрасным. А ў галаве круціліся апошнія радкі пісьма, напісанага на старонках старой кніжкі. Для чаго я выжыў? Я так даражыўся сабой, але аднойчы зразумеў, з усіх сваіх сяброў я быў самы бяздарны. Цяпер ахвотна б аддаў сваё жыццё кожнаму з іх, якую карысць прынеслі б яны Беларусі, як збяднеў без іх свет. Запозна. Цяпер я думаю, што пражыў гэтулькі для таго, каб сустрэць цябе. Я зноў раблю эгаістычна, перавальваю на твае худзенькія плечы свой цяжар. Я разумею, калі ты адмовішся, мая спадчына не прынясе табе ні грошай, ні славы, тым больш, ведаючы ўсё, пра што я тут распавёў і пра што змаўчаў, ты, можа, не пераступіла б парог маёй хаты. Але я ўсё-ткі прашу цябе, вельмі прашу, знайдзі той рукапіс. знайди дзеля аднаўлення справядлівасці. Цяпер можаш лічыць прачытанае страшнай казкай, закрыць кніжку. Я шчыра жадаю табе шчасця. Калі ж табе мала непрыемнасцяў, прачытай наступныя радкі вельмі ўважліва, 15, лепш 20 разоў запар. Гэта вельмі важна, добра. І не праклінай мяне, як даведаешся ўсё. Мяжа між добрымі намерамі і паскуднымі справамі сцёрта мільярдамі крокаў. Такія хлопцы ніколі не падабаліся Магдаліне. Ён глядзеў на яе ветліва, неяк суха ці што. Без той паляўнічай іскрынкі, якая мімаволі запальваецца ў вачах мужчыны пры поглядзе на прыгожую дзяўчыну, якую Магдаліна, хаця раздражнялася роллю аб'екта палявання, прывыкла сустракаць у вачах суразмоўцаў. На Марка, на яе самавітага інтэлектуальнага Марка Ялецкага, хлопец пазіраў трохі з большай цікавасцю, але таксама без асаблівай павагі. А між тым зазвычай, нават пры першым знаёмстве з Маркам, размаўлялі неяк па-асабліваму. Японцы сказалі б, у яго ёсць свой тыгр. Але гэты маладзён у заношанай джынсавай куртачцы, да яшчэ з доўгімі валасамі, сцягнутымі на патыліцы у куртаты хвосцік, як чамусьці раздражнёна вырашыла Магдаліна, занадта многа пра сябе думаў. А кабінет у яго не больш за грузавы ліфт, не іначай была і кладоўка. Толькі ў лес пісьмовы стол, завалены папкамі, ды шафа. І ўсё абклеены кепскімі ксераксавымі копіямі сярэднявечных гравюр. Няўжо так можа выглядаць выдатны спецыяліст Канстантін Сташынскі, як рэкамендаваў яго Марк? Затое пры адным позірку на стосік старых кніг, лістовых фотаздымкаў, цёмныя вочы хлопца літаральна запалалі, увесь ён раптам змяніўся. Абыякавасць і іронія зляцелі з яго твару. Маладзён браўся за кожны аркушык так беражліва, быццам той мог рассыпацца. Вядома, так-так, вядома, я сустракаў гэтае прозвішча. Іван Константінавіч Хмель. Янук Хмель. Так-так, у 30-х друкаваўся ў студэнцкай газеце універсітэта, у «Звяздзе», і адразу пасля вайны ў 46-м некалькі падборак. Вершы пафасны, прымітыўны, але цікава, да другое па ўсіх звестках. Гэты чалавек памёр у 48-м годзе. пра дарбутаў ведаю шмат. Але пра тых, што бралі ўдзел у паўстанні 63-га. Дваіх з гэтага роду тады расстралялі, і чацвёра ці пяцёра былі сасланыя. Дык вы, значыць, іх спадчынніца? Маладзён упершыню з цікавасцю зірнуў на Магдаліну. Ты, Костя, у глыбіні гісторыі не залазь, незадаволена спыніў знаёмца Марк. Лепш патлумач, якім макарам дарбуты, а дакладней, вось, ейны дзед Антон Дарбут з тым Іванам Хмелем мог быць звязаны. «Колькі разоў табе казаць?» – цвёрда прамовіў спецыяліст у джынсоўцы. «Я не Костя, а Кастусь. І не трэба пасмейвацца. Ну, калі б я быў Гіві ці Джордж, ты што, зваў у мяне Грышам, а? Ну, а што тычыцца дзеда тваёй дамы, то я, прабач, не правіцца». Мне трэба падняць дакументы, пашукаць у архівах, пакуль я нічога сказаць не магу. Затое я магу, не вытрымала Магдаліна. Калі Іван Хмель вучыўся ў педтэхнікуме, мой дзед быў студэнтам філалагічнага факультэта ва ўніверсітэце. І ён таксама паэт, і, напэўна, добры. І яшчэ ён быў нашчадкам візантыйскіх імператараў. Ты адкуль гэта ўзяла? Уразіўся Марк. Нічога раней не гаварыла. Я сама толькі два дні таму даведалася. Вось. Магдаліна некі час павагалася, але ўсё-ткі дастала з сумачкі кніжку ў зялёнай пацёртай вокладцы. Зірнула на Сташынскага. Характар у таго відавочна кепскі, але чамусьці Магдаліна падумала, што стары Хмель знайшоў бы пра што пагутарыць з гэтым фацэтам. На апошніх старонках Іван Константінавіч напісаў ліст да мяне. Марк пацягнуўся да кнігі адначасова з Кастусём, і яны пачалі гартаць яе, удвух перашкаджаючы адзін аднаму. Нешта я не бачу тут запісаў. Нарэшце незадаволена сказаў Марк. Магда дарвалася ад сузірання гравюры з алегорыяй меланхоліі і ўзяла кніжку. Вось, тут, у самым канцы. І аслупянела. Лісты былі на месцы. На месцы была назва для зацімак. Але пад ёй не было нічога. Ніводнага радка. Чыстыя пажоўклыя старонкі. Было написано тут. Вось тут написано было. Промурмытала Магдаліна, гладзячы дрыжачымі пальцамі паперу. Марк раз'юшыўся. Ну, усё. Усё. Дайшла са сваімі дзядамі. Нашчадак візантыйскіх імператараў. Ой. Хутка будзеш на сценах касмічныя пасланні чытаць. Давай сюды. Ён груба выхапіў з рук Магдаліны кнігу. Пайшлі. Пайшлі, пайшлі. Дзяўчына бязвольна рушыла за жаніхом. Чакайце, ірвануўся за імі Кастусь. Дайце мне гэтую кнігу. Дайце. Хоць на дзень. Я яшчэ пагляжу. Марк злосна сунуў яму ў рукі зялёны томік. На, вывучай. Можа, якое пасланне праявіцца, і ўсе астатнія дакументы твайму інстытуту перадамо. Рабіце, што хочаце. А мне трэба гэтую дзяўчынёху да нармальнага стану прывесці. І крумкача гэтага паганага сплаўлю ў жывы куток. Магдаліна выпадкова заўважыла, што фанаберысты Сташынскі стаіць у дзвярах свайго кабінетіка і глядзіць яму след, прыціскаючы злашчасную кнігу абедзвюма рукамі да грудзей. Дзяўчыня ж закарцела на развітанні выкінуць нешта, адпаведнае свайму вар'яцкаму статусу, гаўкнуць на гэтага цікаўніка ці што. Добра стрымалася. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.